Radio.cat. Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Moi boa tarde, queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa Galegos Novais. Hoxe outra vez soxiño, pero o noso compañeiro Armando Fernández está se recuperando dunha pequena doenza, pero que seguro que desexámoslle que pronto se recupere, este aquí con cándanos. Ben, queridos escoitantes, o que hoxe teremos para todos vosotros son dúas horiñas de radio en galego entretidas con comunicacións, con informacións, con música e con novidades para todos vosotros. O que queremos é que pasen dúas horas agradables, que poden escoitarnos, facer as súas suxerencias en no Facebook, ou no noso Gmail, que galegosnovais@gmail.com. No 89.4 para todos vosotros, comezamos, polo tanto, esta nova emisión. O que facemos é poñer música para adubiar todo isto e falar con o primeiro convidado que temos alá en Galicia. Vamos alá, música. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres. Folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição, eu sou de outra condição. Baixamos a música de Fausto, que é unha música, bueno, unha peza que hai tempo que publicou, pero que debe ter aínda publicidade, posto que fala da vivenda, de problemas que ocurren en Portugal, pero que aquí tamén en Galicia e en España enteiro, pues, continúan a ter. Unhas cousas van ben e outras cousas van mal. Pero esa peza de música sírvenos para recibir a don Xosé González Martínez. Moi boa tarde, Xosé. Moi boa tarde, Xulio. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Sempre moi grata a chamada vosa. Bueno, en primeiro lugar, felicitarte por esa 29 edición dos premios Lois Peña Novo, que elixiste desa persoas moi importantes da nosa cultura galega e moi, moi importantes tamén no que se refire ao noso idioma tamén. Pois certamente, sí, porque sobrensaría sobre os outros dous, son tres, sí. A asesoría xurídica, claro, da Deputación Provincial de Lugo, sí, pola influencia que ten para galeguizar a lingua nos ámbitos xurídicos e xudiciais. Claro. Isto entenderán os nosos ouvintes e lles decimos que os 61 concellos que son, creo que ten a provincia de Lugo, dependen directamente da asesoría xurídica. De tal maneira que calquera conflito perante calquera órgano xurisdicional ou nos rexistros da propiedade e notarías faise todo en galego, uh-huh. porque fan dende asesoría xurídica. Así é que ten ese efecto de, ademais de contagio, porque no que falla os xulgados, asesoría xurídica ao final do, dos pregos, dos recursos ou dos calquera dos instrumentos xurídicos que teñen que ver cun procedimento, solicítase do xulgado, se edita resolución en galego ou deiro do que dispón a 7 o artigo 7.2 da Lei de Normalización Lingüística. Ajá. É dicir, que a instancia de partes o tribunal ditará sentenza en lingua galega. Unha teima que levades desde fai moito tempo levando adiante, que bueno, pues, de, como mínimo os xuristas comenzan a darse conta de que o noso idioma vale para poder facer cousas importantes. Pois, eu creo que os xuristas en xeral, é dicir, os profesionais do dereito, os operadores xurídicos e máis o da administración de xustiza, se ben é certo que calquera proceso como este noso, despois de tantos séculos, que son 40 anos ou 45 de exercicio do uso da lingua galega perante 400 anos de proscripción, casi nada, ¿no? Vale. Pero sempre hai pequenas resistencias, iso é evidente, pero xa soubo máis que agora. Sí. Bueno, agora compre que outros estamentos tamén, non solamente xurídicos, tamén se fagan cargo, por exemplo, o normalice moito, como por exemplo a Igrexa e outros máis, non? Pois eu creo que sí, a mí xa sorprendeu-me, teño que decir, sorprendeu-me pois moi desagradablemente que unha persoa que pasa, que é escritora galego, que é militante do Bloque Nacionalista, unha señora chamada Marica Campo, foi nas listas electorais ao Concello de Lugo nestas pasadas eleccións, fose a pregoeira do da Semana Santa en Lugo. Está ben que utilizou o galego no pregón, sí. Pero hai dúas cousas que me parecen que son moi graves. Unha, afirmar perante o público que asistía ali que os católicos teñen dereito a invadir prazas e rúas para manifestar a fé. Isto é un planteamento tridentino, non é do Concilio Vaticano II. Sí. É algo absurdo casi, non? É absurdo, non? Cada manifestación é no seu lugar. As manifestacións religiosas teñen que ser nos espazos religiosos, non nas rúas ni nas prazas, non? E en segundo lugar, que esta señora que di que é defensora do galego, desaproveitar a ocasión para que diante do obispo de Lugo non denunciase que o obispado e os curas en xeral da provincia de Lugo son os que menos utilizan o galego na liturxia. É moi grave este silencio, esta connivencia moi grave. Non se pode, por un lado, ir ás manifestacións a prol do galego contra a Xunta de Galicia e diante dunha autoridade religiosa calar o que fai ese señor nas igrexas. Claro. Eso é moi grave. En segundo lugar, a Constitución Española fala de que o Estado é a confesional. Por lo tanto, un concello non pode dar dinheiro para unha procesión. Por esa regla de tres, ten que dar e atender o concello a todas as igrexas que existan no Concello de Lugo, que xa teño información que deben ser 4 igrexas distintas, hai as evangélicas, pero esas non están subvencionadas polo Concello de Lugo. Sin embargo, están subvencionadas polo Concello de Lugo a Igrexa Católica, e que ademais presten os servizos da policía local para paralizar o tráfico mentras transcorre unha procesión religiosa. Vale. Isto é moi grave, Isto, eu non sei se decirlo aquí. En Cataluña seguro que me entenden se digo que isto é unha sorte de esquizofrenia política que só se dá en Galicia. Sí, Cataluña ten outra visión e outra forma de entender o idioma. Exacto. De verdade que sí. Bueno, pero comentando novamente a 29 edición dos premios, sí. Hai que resaltar tamén os premiados, non? Os outros dous, non? Miguel Anxo Seixas, muy grande. Un investigador sobre a obra de Castelao, sí, que han publicado 3 volumes moi grosos, de casi 700-800 páxinas cada un deles, de tal maneira que eu creo que o castelao disperso, que a cada pouco aparecía alguén facendo un ensayo, atopando algo novo. Eso acabou. Este traballo de investigación fixo o Seixas. Sí, e este é un mérito impresionante que ten unha persoa que é historiadora, pero non é historiadora académica, é dicir, non pertence a universidade. É un señor que vocacionalmente é historiador, vocacionalmente. Así que o doble mérito. Sí, sí, ademais de ser historiador, tamén é presidente da fundación, non? Me parece así, fundación Castelao, claro que sí. Sí, no, bueno. É unha persoa que vive por e para a cultura e a lingua galega dende que o coñezo, que hai máis de 30 anos, non? Sí, sí. E logo outra persoa que está premiada, eu creo que é unha mociña nova de Iberín, que se chama Esther, sí. Que fai na TVG unhas entregas pequeniñas, moi graciosas, moi amables, sí. Que inducen o uso do galego, claro. Que fai esta rapaciña cunha fonética que ten de seu preciosa, claro. Non? Sí. Ten unha chispa, sí. para lanzar mensaxes. A mí me parece que é unha persoa que como comunicadora, que o galego necesita comunicadores amables, inteligentes, que sexan capaces de motivar, Esther, está o facendo moi ben e era merecente dun premio. Pois, noraboa, parabéns a todos eles. Xa te pedirei que me des o contacto para poder tamén entrevistarlas e, polo menos, felicitarlas, claro. En directo, non? E outra primicia que che podo dar é que reunímonos a Asociación de Amigos do Couto Misto. Ajá. E creo que estamos agarrando a resposta definitiva, pero o que nos atendeu inicialmente pareceulle unha idea moi importante, é que o Concello do Val d'Arán pode aceptarse xuízo honorario do Couto Misto este ano. Carai, é unha compensación, ou polo menos unha imitación, ou polo menos, que sei eu, como chamarlle, algo que... Ten as mesmas orixes, exacto. O Val d'Arán, que ten Couto Misto como Andorra. Claro. Entón, isto foi o que... Un hermanamento, non? Sí, o que nos motivou facer, propoñerlle ser xuiz honorario este ano. Pois, parabéns tamén, xa falaremos tamén, porque seguro que teredes elixido tamén alguén de Portugal ou alguén da zona, da Raia, sí, por aí, claro. De Calvos de Randín eliximos un movimento de mulleres, sí. Que chamase Asociación de Mulleres de Calvo, moi ativas, que sí. Dinamizan moito todo o Couto Misto e aledaños, claro. As mulleres en primeiros auxilios en medicina, en moitas cousas, non? É un movimento moi, moi ativo. Por outro lado, do outro lado da Raia, tamén eliximos a Asociación Cultural de Vilarello da Raia, que é unha asociación moi activa na defensa da pervivencia dos valores históricos que se houve pola Raia Seca, nomeadamente o que foi o contrabando, o extraperlo, e todo isto, claro. Que fan a ruta do contrabando, claro. Do extraperlo, en definitiva, do que supuña economicamente aquel medio de subsistencia tan peculiar que foi abocado tantas xentes, sí. pola dictadura franquista. Claro. Bueno, e eso está no outro lado da Raia, quer dizer... Do outro lado do Imbra. Do outro lado, sí. Sí. Do concello de Chaves, eso. Chaves, sí, que tamén ten a súa historia contrabandista bastante grande, sí. Toda a Raia húmida e seca. Desde Chaves hasta o río Miño, hasta a Guarda, hubo sempre contrabando, non? Sí. Do contrabando e dese modo de vivir falou Eliseo Alonso, que foi un escritor de Goián, sí. Falou desto Luis García Mañá, que tamén era da Raia, también. Falou desto, pois, moitísima xente que estudou a etnografía e a cultura raiana, non? Sí. Así que o contrabando non era delictivo porque forma de subsistir, era unha forma de subsistir que... Sí, pero foi a única maneira de subsistir. Cos dous regímenes, o portugués e o español, someteron a milleiros de persoas. Exacto, sí. Bueno. Foi injusto a privatización do mercado, do tráfico de mercadorías, e entón eso estaba perseguido de oficio, que tamén, hai que decilo, deu lugar a unha delincuencia institucional. tanto Guardiñas como Guarda Civis participaban tamén apresando os, sí, os contrabandistas, apresando yo que levaban. E beneficiándose les mesmos, que eu lembro en Cortegada, cando a Guardia Civil recollía, pasaba o coche de línea, bueno, vixilaba todas as persoas que viñan, yo que levaban, pois pues, recollía. Non sei se despois se iba para algún almacén, pero a verdade é que... Non, iban para as súas casas. Eso. Eu coñecín a Guardia Civil que vivían moi ben en conta do que eles arrecadaban no estatarlo. Claro, moito. Claro. E chegaron a facer casas e curso, non? Claro, a xente. Claro. E Fenxa pensa que había unha norma interna na Guardia Civil, que cando un Guardia Civil cometía un acto de indisciplina, no corpo castigábano e mandábano para a fronteira. Fíxate que cousa máis curiosa. Sabes, entón, iban para a fronteira e acababan sendo delincuentes. Bueno, puñese en contacto cos guardiñas para saber que o que pasaba yo no... Claro, no, claro, claro. Claro que sí, sí, sí, sí. E entón, a ver, que levas aí? Levo tanto, a metade pa min e pasa ti o resto, e non sí, digamos nada, e veña, e así, sí, así, pois pues, así, estes guardas civiles, sí, sí, sabes, sí, cobraban moi pouco, sí, do claro, Estado, claro. Pois tiñan un complemento do extraperlo. Era unha forma de subsistir de ambos lados, tanto de ambos lados, sí, como o outro. Bueno, sí, bueno, quería tamén comentar contigo algo que publicaches e que me causou bueno, moitísima alegría comprobar que a estrutura administrativa da Xunta de Galicia con ese García Cotarelo deu un grande avance, vamos. Sí, eu coñecindo moi de preto, porque tiña relación co nacemento da autonomía, ¿no? Como se improvisou moitas veces. Claro. Pues, improvisar significa, e esta é unha anécdota que teño que contar, porque é dunha película de Berlanga, pero teño que decirla, ¿no? Cando se creou a pre-autonomía, entón decatáronse aqueles próceres da transición política de que non había unha institución física onde estivera ese goberno preautonómico. Alguén se lle ocorreu dicir que unha parte do Palacio de Raxoi estaba a pardiñeiro, é dicir, abandonado, porque era tan grande que a ala dereita ocupaba o Concello de a ala esquerda, mirando cara ao fronte, ocupaba o Concello, e a ala dereita estaba a pardiñeiro. Non había nada ali. Entón, chegou ali xente proveniente do anterior réxime político franquista que tardaron moito en reconvertirse en autonomistas. Era presidente daquela, o chamado Don Pepito Lomasco, sí, máis coñecido por José Quiroga, médico. Pero os seus paisanos chamabanlle Don Pepito, non? Sí, entón, sí. O secretario xeral da presidencia era Manuel Crespo Alfaya. Ajá. O pai de un señor que está preso actualmente por unha trama delincuencial que houve no Partido Popular, ¿no? Naquela o pai deste. Sí, sí, sí. Entón resulta que chegaron ali e dixeron yo ao alcalde que aquel era Souto, catedrático de Dereito Canónico na Facultad de Dereito, que non había móbiles ali. Ah. E dixo, oye, pois eso hai que ir abaixo ao almacén onde está a Falcoa, onde estaba antes a prisión, e aí tirase todos os móbiles que fin, que non sirven e tal, e alá foron, empezaron a subir mesas de silla para montarlle o despacho a Don Pepito. A Don Pepito. Sí, o que ocorre que o Crespo Alfaya, sí, era daqueles caciques de Pontevedra que nomeaba gobernadores, presidentes de diputación, alcaldes e demais, tiña un poder onímodo e era ideolóxicamente afín ao réxime franquista, claro, claro, franquista, e non se lle ocorreu outra cousa que subir para o despacho un retrato de Franco. Xa ves. E puxo no despacho de Don Pepito, no arco, ¿no? Chegou ali o xefe de prensa, o meu amigo Caído, e ao ver aquilo foi onde a Don Pepito e dixo, oiga, mire, presidente, eu creo que non está ben o retrato de Franco. E logo, que máis lle fai? Home, mire, usted é contradictorio con as autonomías. Claro, con autonomía, sí, sí. No, sí. No sabía, pues entón, pues hai que quitarlo, entón quitámoslo. Pero ali estivo unha mañan anterior ao retrato de Franco, presidente unha institución preautonómica, unha anécdota claro, que paga pena, non? Bueno, claro. Era un momento de desconcerto tremendo, tan tremendo que non había xuristas para artellar a nacente administración, e eu vivín tamén un caso que de película de Berlanga. Hubo un día en que hubo dous conselleiros de cultura na mesma sede. Carai. E todo por qué? Porque a Filgueira Valverde, que era conselleiro, non publicaban o cese del no DOGA. E en cambio publicaron o nomeamento de Alejandrino Fernández Barreiro, catedrático de Dereito Romano. E ambos os dous entraron na sede. A ver, eu estaba ali e saían a porta por se había alguén e dicía: a quen venga usted a ver? O conselleiro Figueiredo dicía: pase pa aquí que son eu. E o outro dicía: pase pa aquí que son eu. Non fa caso, olha, do José, usted está cesado. Dixo: eu non estou cesado, que non sa, o meu cesamento non sei uno no dos boletín. Bueno, cousas sí, terribles, sí, sí, bueno, sí. Nese contexto, cando hai que buscar xente que poña racionalidade, e aparece un experto xurista en dereito administrativo, que é Xosé Antón García Cotarelo, natural de Pontenova, que tiña unha ampla experiencia traballando de subsecretario no ministerio que entón se chamaba da Gobernación, en Madrid, ¿no? Veu para Galicia, empezou a poñer orde en todo aquelo, era un home moi humanista, un home galego falante, por lo tanto, pensar que daquela houver un home galego falante nunha institución era casi que a xente, se o dixeses, que te vexen con perplexidade, porque claro, normal é que estiveron erguendo a autonomía falaban castelán, non falaban galego. Sí, sí, daquela tela marinera, sí, sí, sí. E Cotarelo aplicouse moi a fondo ali, aquelo empezou a funcionar, foi o como secretario xeral técnico da vicepresidencia, tiña o seu cargo o Diario Oficial de Galicia, entón o Diario Oficial de Galicia saía con puntualidade todos os días, sí. Non como antes, que saía cando despetase. Bueno, traballou en as comisións de transferencias, de competencias, pero creou o servicio de publicacións que hoxe non tenga. A Xunta de Galicia xa non tenga o servicio de publicacións. Carai. E creou no o amigo Pepe Cotarelo, e con tanta intensidade lle puxo o seu traballo que creou, entre outras moitas publicacións, unha colección de traducción de textos clásicos greco-latinos ao galego. Carai. Case 27 volumes, ¿no? Un grande dinamizador, lógicamente, ¿no? Pois sí, ese era Pepe Cotarelo, a quen leva moitos anos xubilado, porque el despois marchou, reingresou outra vez en Madrid, pero no Ministerio de Traballo, cando aquí empezou a ver certas manobras, sí, que él non entendía, porque él era él é un home, digamos, conservador, non era de esquerdas, ni mucho menos, sí, sí, sí, ¿no? Pero decía, pero que os que viñan detrás de mí, os que viñan detrás de mí eran peor que eran conservadores, eran dunha dereita moi extraña. Sí. Entón él cansou e marchou para Madrid, a la xubilou, e a Asociación de Funcionarios creemos que non podía caer no esquecemento o reconhecemento, claro. Sí, sí, sí. Puxámonos en contacto con o Concello da Pontenova para que o nomeasen fillo predileto. Coido que hoxe as 8 da noite, se o acto organizase un sábado pola mañá, iría moita xente, porque Pepe Cotarelo en Galicia ten moitos coñecidos e admiradores. Desta maneira, ninguén vai ir a Pontenova as 8 da noite, un xoque. Bueno, a mellor os veciños que coñecen, bueno, sí, pero claro, a asistencia masiva vai a ser un pouco difícil. Pero claro, os veciños tamén poderían ir e non quita que sí, fosen, pero tamén deberían ir outras persoas e que desen un valor claro. distinto que lle dan os veciños ao recibimento de tales honras. Claro que sí. Que porque estou seguro que ali non vai haber ningún cargo institucional. O mellor descolgase algún, o mellor. O gallá que sí sea. O gallá, pero eu teño a convicción de que irá alguén da Deputación, Vale. Pero non da Xunta, dá má sensación. Pois, para min, unha grande satisfacción falar contigo, Xosé. De verdade que agradeceche moitísimo que cada vez que te chamamos tan amablemente nos recibes, e que boas leccións recibimos da túa participación. Bueno, eu falo o que podo, o que sei. Moitas graciñas. Sin fabular. Agradecemosche moitísimo. Despois mandaremosche o audio da nosa conversa. Moi ben. Para hasta outro momento, que xa sabes, nos continuaremos conectando contigo para que nos sigas informando de cousas interesantísimas. Pois moitas gracias, Xulio. Ata logo. Galegos no baixo. Radio Samboy. Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat/sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboy@cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. El proper dissabte 31 de maig, l'Institut Camps Blanc celebra amb tota la comunitat educativa els seus 50 anys. I ho farem amb una jornada de portes obertes amb alumnes, professorat en actiu i jubilat, exalumnes, veïns del barri i tothom que s'hi vulgui afegir. Celebrem 50 anys, que no és poc, i farem un retrobament, exposicions, parlaments, actuacions i moltes altres sorpreses. El dissabte 31 de maig, l'Institut Camps Blanc celebra el seu 50 aniversari. 50 anys formant persones i transformant el futur. Us hi esperem! Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Queridos escoitantes, temos outro lado do fío telefónico a Daniel Martín Gil, presidente do Certame del Rato Curto de Irmandade Galega de Rubí. Moi boa tarde, Daniel. Boas tardes. Bueno, benvido, moitísimas gracias por atendernos. A nosa chamada é para que nos informes a todos os escoitantes, nosos ointes e seguidores dese certame de relato curto de da Irmandade Galega de Rubí que se fallou precisamente o domingo pasado, non? Sí, pues el domingo pasado estuvimos después de una comida. Sí. Con la Hermandad Gallega de Rubí. Sí. Y básicamente entregamos los premios de las cuatro categorías. Cuatro categorías. Exactamente. Sí, cuatro categorías. Categoría A, menores de 12. Categoría B, menores de 18. Y luego categoría C, con el catalán castellano. Y categoría D, con gallego. Vale. Pois agora, o que nos compre é saber os nomes das persoas premiadas e si o mellor tamén o nome do relato premiado, non? Que te parece? Sí. Vale. De la categoría A, solo hubo una única participación que ganó López de la Torre González con No todas las furgonetas son negras. De la categoría B, Sió Durany Arbonés, que fue el primer premio que se lleva en catalán con Una vida en segons. Muy bien. Sí. De la categoría C, Antonio Larrey Lázaro con El abuelo y la narradora. Sí, sí. Y finalmente de la categoría D fue Rafa Vilar con Memoria de Arría. Rafa Vilar, que también es un poeta, me parece, ¿verdad? Que no sé si sí. Tuviste contacto con él. Pues nada, parabéns a todos ellos. Tenemos que buscar o contacto para felicitarlos en directo, si es posible. O que sí es cierto es que quería comentar contigo a participación. Que foi moi grande, moi cativa, como foi? Tú que básicamente hubo unos 400 textos. Carai. ¿Vale? De los cuales hubo 70 en un, o sea, para el hubo 70 en una primera criba para el jurado. Ajá. Y de aquí escoger estos cuatro ganadores. Cuatro ganadores. Bueno, unha grande participación, lóxicamente. Bueno, a escolla, que, digamos, foi bastante reñida en algún momento, ou non? Sí, sobre todo, cuanto máis elaborados los textos, o sea, categoría C, que ya son mayores de 18, y categoría D, también con el gallego, sí. Nos costó bastante. Categoría C hubo entre tres escritos, y categoría D hubo incluso cuatro, incluso cinco escritos que claro. Podían haber ganado perfectamente. O sea, que grande, digamos, grande participación y grande calidad, ¿no? Sí. Mucha calidad. Muy bien. Bueno, pues, a felicitar a entidade por ese traballo, que xa leva 8 anos, ¿no? Sí, creo que sí, no lo tengo ahora presente, pero sí. Ya llevan muchos años ya. Bueno, que además titulase relato curto con un nome dun escritor aínda moi coñecido, que é Manolo Rivas, non? Sí. Bueno, que experiencia sacas ti de como consecuencia, bueno, como conclusión? Ti como presidente non te veche demasiado traballo, non? No, o sea, estaba rodeado de unos miembros del jurado bastante buenos en sí. También, o sea, es mi segunda participación como miembro y como presidente. Y ha estado súper gratificante la experiencia porque, claro, muchos venimos de ramas diferentes de lo que es la escritura. Yo vengo de poesía. Entonces, cada uno tiene sus opiniones, pero nos hemos acordado todos y nos hemos llevado todos muy bien. Perfecto. O sea, coordinando ese trabajo, coordinando a lectura, claro, con 70 participaciones o 70 escollidas, lógicamente una lectura. Claro que son relatos curtos, pero que en realidad compre ter bastante claro cuál es a trayectoria de cada lectura, ¿no? Totalmente. O sea, no sabemos qué hay detrás en sí de cada escritor, entonces claro. Hay que evaluar los textos bien. Hay que darle su tiempo y su cariño, por eso, y mirar básicamente de dónde viene, cómo viene y a dónde quiere llegar con ese texto. Disfrutache. Ha habido textos que Diga. Que digo que disfrutaxe coa esa lectura, lógicamente. Eu humildemente opinei, pero que en realidade a lectura axuda a coñecer algo máis e a diversidade de participación, pois, non sei, considero que enriquece a todas as persoas que estivemos aí, non? Sí, totalmente. Por ejemplo, aquí en esta participación de este año ha habido muchas personas de América Latina. Claro. Cosa que ha sido bastante interesante ver este choque de culturas, así como tal. Claro, claro. Sí, sí. Y no sé, ha estado gratificante por entender el contexto y la llegada de tantas personas, por ejemplo, de otro continente, como quien dice. Uh-huh. A este certamen, a este concurso. E tamén a participación catalana, que estaba, era bastante reducida no seu aspecto, pero que este ano pois aumentou, e ademais con calidade importante, non? Sí. Sí, la categoría B fue la ganadora, es la primera ganadora en todas las ediciones que se lleva alguien catalano parlante. Uh-huh. Y es un texto súper interesante, súper conmovedor en este caso. Claro. Sí, sí. También había, por ejemplo, en categoría C también había un poquito más de catalán. Sí. Pero no, muy interesante y va creciendo. Sí. Pues de verdad que te felicito por tu trabajo de coordinación como presidente, lógicamente. Creo que disfrutaste desde ahí nesa grande festaza, ¿no? Porque foi unha fin de semana intensa, que comenzou con conferencias, pero que puídose degustar música, polvo tamén, pulpo, e un xantar extraordinario, ¿no? Sí, desde por la mañana hasta la tarde noche, incluso de madrugada, había música, había comida, había conferencias y tuvimos este concurso. Caray. Pues, o sea, que cultura en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, cultura, comida, de todo. Sí, sí, en todos los ámbitos, sí. Cultura literaria, cultura gastronómica, cultura musical también. Lógicamente, disfrutando todos vosotros. Recibirías felicitaciones de la propia entidad, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, estoy muy agradecido a la presidenta de la hermandad, a Silvia. Silvia, sí, sí. Vale, sí. De estar conmigo y de básicamente darme este papel. Uh-huh. Este año. Uh-huh. Y estoy súper agradecido a la hermandad gallega y a todos los que están allí con nosotros los días de fiesta. Muy bien, muy bien. Bueno, eu quería decir ya a todos os nosos ointes que ti non eres un calquera, ti eres un historiador e ademais que estás preparando un traballo, me parece a min, escoitei algo de que ten que ver coas oposicións ou con non sei, coa túa traxectoria persoal, non? Sí, o sea, yo soy historiador, tengo la carrera de historia, he acabado el máster en formación del profesorado. Mm. O sea, estoy orientado hacia lo que es el magisterio. Mm. En secundaria. Sí, sí. Estaba preparando oposiciones, pero por desgracia no hay plazas aún. Sí. Aquí en Cataluña, y bueno, ahora estoy trabajando como monitor de Lleura, estoy buscándome la vida como coordinación también. Mm. Y básicamente eso, estoy también trabajando un poco de libros, estoy haciendo un poquito de trabajo literario como tal. Uh-huh. Y en esos estamos ahí peleando por la educación. Experiencia como profesor, porque en realidad que estás preparándote para una futura estadía na administración, traballando nese aspecto, non? Como profesional. Sí, me gustaría estar de profesor de secundaria en este caso. Claro, claro. Bueno, pues impartiendo clase y o sea, sobre todo haciendo llegar, o sea, una carrera tan difícil como la de historia y una temática tan difícil para según qué personas como la de historia, que llegue a los alumnos, que siempre es lo primero que dicen de no, es que no nos gusta. Sí, sí. Ten moito que ver o teu traballo con tamén, aparte da historia, algo relacionado co arte, non? Sí, o sea, estoy muy conectado con el tema de artes, o sea, me tocó estudiar historia del arte, soy capaz de enseñarla. Entonces, todo lo que tiene que ver con las poesías mías y todo lo que me rodea, ¿vale? Lo complemento también con el arte, lo trabajo con, sea mito, sea mi trabajo como tal. Sí, sí. Y cuento experiencias personales en este caso, así que... Enhorabuena. Moitos parabéns. Por certo, con respecto a túa poesía, xa tes preparado algunha publicación ou non? Tengo dos libros publicados, publiqué el último, bueno, o sea, primero publiqué el de Cielo y Guerra en el año 2022, que lo hice con la editorial Círculo Rojo, y después hice AMA, autopublicándomela yo, por Amazon, sí, sí, y que ha salido en marzo de este año. Que vin ahí nas redes que estive cheno na feira do libro, non? Efectivamente, estuve en la feria del va de libros de Sabadell. Sí. No pude ir a Sant Jordi finalmente, tenía otros compromisos. Sí, sí. Pero no una experiencia súper gratificante. Y el año que viene estaré también allí. O sea, es a nivel de conocer autores, a nivel, sobre todo autores no conocidos en este caso, que nos impulsan y nos dan un poquito de ayuda. Sí. Van súper bien. Bueno, xa que mencionaste precisamente a túa última publicación, a xente, os nosos coitantes poden se meter en Amazon e pedir o teu traballo, non? Efectivamente. Onde se poden mercar? Ahora mismo, tengo yo una tienda online física en mi Instagram, ¿vale? Sí. Que es Daniel Martín Gil, sí. Guión bajo. Sí, sí. Y allí pueden encontrar todo, desde el enlace a mi nuevo libro AMA, que está en Amazon, muy como bien. Pedirme online el libro de Cielo y Guerra. Perfecto. Que básicamente uno es más cortito, tiene 150 y pico páginas, y el de Cielo y Guerra tiene 418, es una antología poética. Caray, pues... Entonces, es eso, tengo mi tienda personal física y tengo, bueno, física no, online, sí. Y luego está la opción de Amazon. Pois moitos parabéns, Daniel, a verdade é que a súa trayectoria pola voz ti eres unha persoa nova, xuvenil, que hai tempo para poder chegar precisamente a esa meta que te propós, que, bueno, seguro, mira, non somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, que saibas que vas a ter moito éxito no que estás traballando. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, foi un verdadeiro ser e unha honra terte aquí, e ademais, esa información en directo para todos os nosos coitantes, bueno, coido que xa se pode meter na nosa páxina e escoitala. De todos os xeitos, despois ao rematar o programa, xa recolleremos o audio desta pequena conversa e mandaremos xa para que teñas constancia. Vale, muchísimas gracias. Julio. Unha aperta grande de a seguir colleitando éxitos. Efectivamente. Igualmente. Muchas gracias. Hasta logo. Despedímoste con música. Veña. Hasta logo. Nos somos fillas de Casandra, estamos presentando Quebrantarse, unha canción onde quixemos poñer música e voz a unha conversa entre dous amigos que, caídos en bandos enfrontados durante a Guerra Civil, deben despedirse ante a inminente morte dun deles en mans do outro. A canción xorte do encontro entre unha historia real, o romance do comandante Moreno e uns versos de Lorca, e se erixe como símbolo contra a maquinaria da guerra para recuperar a memoria colectiva e loitar por ese tempo que a guerra arrebata. E con respecto á música, pues quixemos poñer en primeiro plano os instrumentos orgánicos, a gaita de Adrián Méndez, que nos achega tamén a Fonsagrada, de onde parte o romance, pois o piano e a percusión, que se achegan tamén a nosa intimidade. Así que agardamos que vos guste. Unha aperta. ¡Mua! Galegos no Baix. Radio Samboy. Quarenta-quatrena cursa ciclista del Llobregat, Navas Samboy, puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclisme en Ruta 2025. La clàssica del Llobregat torna a Samboy. Diumenge 1 de juny, 44ª cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. 112 quilòmetres, sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 10:45 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1 de la tarda. Organitzen Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Àrea d'Esports i Activitat Física de la Diputació de Barcelona i Associació Nacional de Organizadores i Equipos Juniors. Patrocinadors: Premi de la Muntanya Invers, Premi a la Combativitat Alquimia Essence, Metas Volants Avant Group, Premi per equips Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa, primer corredor local Ebarm, vestuari oficial de la cursa Invers, 44ª cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Donen suport Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Ràdio Sant Boi, BCN Reclam, Sportmed, Rudy Project, Burth Mudif, Riff Sports, AMJ Disseny, Motoclub Samboyano, Transportes Zamora, Adaptalia Corporación, Marisquería Pedrillo, Recovery Plus, Tourbike, Comunicacions en Cursa, Manteca Assistance, Assistència en Cursa i Servimèdic, Serveis Mèdics. Diumenge 1 de juny, 44ª cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat. Masterclass Zumba Solidària. Diumenge 1 de juny a 10:45 del matí a la plaça de la Bòbila. Per la visibilitat de les persones amb diversitat funcional. Participació 7 euros amb samarreta, aigua i fruita. Masterclass Zumba Solidària. Organitza Tots Som Samboians. Col·labora Sant Boi Alimenta la Salut, AMB, Toqui Qui Toqui Batucada, Complex Esportiu Valdiri Aleu i Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. No t'ho perdis, diumenge 1 de juny a 10:45 del matí a la plaça de la Bòbila, Masterclass Zumba Solidària. Ràdio Sant Boi.

baixamos a peza de música da Adelaida que está cantando un tobello para recibir a un grande fotógrafo e grande ilustrador gráfico de Tui, Gus Abreu. Moi boa tarde, Gus. Hola, moi boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e parabéns, moitas felicitacións, posto que eu recibí un agasallo do alcalde de Tui, que é unha obra fantástica, esa Eurocidade, que ti foches o grande autor, non? Sí, autor das fotos do libro da Eurocidade fun eu, fai xa 12 anos, máis ou menos, foi un encargo da Eurocidade, vamos, de Valença e de Tui. Pero tamén neste ano na festa de San Telmo participache nese fascículo, bueno, chamolle fascículo, pero é un libriño de fotografías inéditas, ademais especiais, non? Que aparecen, son parte da catedral Fortaleza de Tui, non? Sí, bueno, xa levo varios anos facendo o libro de San Telmo, eu encárgome da parte gráfica, María Rodríguez fai a parte de diseño. Sí, este ano centramos na figura da Catedral de Tui, tanto interior como exteriormente. Sí. Con minuciosidades que tan só un fotógrafo creativo é capaz de buscar, non? Posto que algunhas delas son especiales, non? Non todo o mundo se detén a mirar aquela esquiniño ou aquel recanto fantástico, que ademais ti buscas yo a luz especial para que eso... Sí, a idea era un pouco eso. Estábamos levando anos aí facendo fotos da catedral ou entorna. Este ano era intentar buscar sitios menos vistos ou puntos de vista que non foran tan usados en outras edicións. Estuvimos vendo rincóns de moi detalles que estaban na parte das bóvedas da catedral, dos capiteles, facendo así con gran teleobjetivo pequenos detalles, e usando sempre a luz natural do momento. Creo que quedou bastante ben. Precisamente por eso te felicitamos, precisamente por eso queríamos falar contigo. Fálanos un bocadiño da túa trayectoria, porque chegar a esa expresión gráfica tan especial non é tan fácil, non? Ti seguro que estuveches estudiando desde fai moito tempo, pero que especializarte nese traballo, que ademais tamén tes unha páxina especial con vídeos con páxina. Sí, no, claro, é que eu a miña vocación de fotógrafo ven de bastante foi tempo, é unha profesión que non dá demasiado dinero para vivir. Entón complemento a actividade co audiovisual. Fago traballos audiovisuais tamén para promoción turística, para institucións, e tamén traballo nun festival de cine aquí en Tui, o Playdoc, que tamén levo toda a parte técnica do festival. A fotografía foi paralelo a miña vida de audiovisual. Na fotografía teño moita máis libertade de facer cosas que me gustan, en cargos aí puntuales onde podo desarrollar máis a creatividade. Sí. Qual é a páxina onde se poden disfrutar ou polo menos suscribirse ás persoas para ver o teu... Porque, certo, me parece que nas redes eu vin algo que publicabas de cine na igrexa e algo así, non sei. Claro, esa parte da cine na igrexa é a parte do festival de cine que nos salevamos máis de 20 anos realizando todos os anos aquí en Tui. Este ano pasado fixéronse proxeccións na Igrexa de San Domingos, non sei se a coñeces, aí convertimos a igrexa nunha sala de cine. Por iso están ves esas publicaciones nas redes. Meu traballo basicamente está en Instagram, buscándome como Gus Abreu, todo xunto. Os vídeos suelen estar en un espacio de proyección de vídeos de como é Vimeo, parecido ao YouTube, pero é un Vimeo. Vimeo.com. Buscándome como Gus Abreu tamén. Pois, bueno, felicitacións, moitos parabéns. De verdade que a visualización deses traballos, máis con esa perfección, non? Porque en realidade o que ti buscas o sea, cualquier persoa pode facer un vídeo, pero buscarlle a perfección, o traballo que ti llevas, é importante, porque axudas a que esa creación non sea solamente mirar, non? Sí, bueno, eu adaptome aos medios e aos presupuestos ahora de facer as producciones audiovisuais. Sí que intento que, aunque sexa pouco, que cuidar a imaxe. A miña base de fotografía faime que intentar buscar lo mesmo no vídeo. Bueno, a veces é moito máis complicado. Fotografía traballas con un negativo digital. E o vídeos necesitas traballar con cámaras de moi alta gama para poder ter claro. Ese control tan absoluto das luces e as sombras. Claro. Pero iso é crear, é dicir, que non é somente gravar o que se está vendo, sino tamén crear, non? Buscarlle que a luz non impida ou o reflexo non deixe, o sea, a verdade é que eso leva consigo pois un traballo minucioso, non? Sí, sí, son moitas horas de estudio, de ordenador, de ter un bo equipo para poder traballar con eses materiais. Sí, son bastante minucioso en nos revelados digitais. Antes eu revelaba de analógicamente os negativos en un laboratorio que tiña na casa. Cando saltou ao digital, preocupeime de informarme e estudiar un pouco de como se traballa cos negativos digitais. Claro, pois de verdade que é un placer poder ver esas túas grabacións. Bueno, nalgúna delas, eu mirei, me parece que estive ollando unha de que ten algo que ver co Xavier Díaz, que tamén coñecemos, que é un grande, bueno, da nosa música, el defensor do noso idioma, pero que non é tan... combinar a música coas imaxes é algo... Sí, ademais de Xavier Díaz tamén traballe con outro grupo así de folclore galego, que como é o Cuarteto Caramuso, ou a banda Krivinsky, que tamén son grupos de aquí, de Galicia. Bueno, a satisfacción túa está en que se vexa, pero tamén, ao mesmo tempo, quizás en algún momento ti tes predilección por unha en especial, por unha cousa en especial ou non. Bueno, o poño por exemplo tui, pero que ao mellor algunha grabación tes lle máis cariño que a outra. Bueno, é difícil de decir, vamos. Eu teño máis cariño as que non me pide nadie que as faga, que as fago por miña conta. Alguna que despois acaba sendo un traballo para o Concello de Tui, fixen varios así vídeos de naturaleza, que son máis especialista en fotografía de naturaleza, vídeo de naturaleza, e acaban sendo como pezas turísticas. No Vimeo hai alguna peza tan que fixen para o Concello, algún videoclip do grupo que de Dous, que é un dúo tamén de música, de Cuarteto Caramuso, tamén son así de traballos nacidos de ir por aí polo monte ou por sitios de gravar e acaban sendo pezas audiovisuais. Moi moi en especial todo o que está bordeando o Miño e que se quizá esa zona, sí. Esa zona que tamén digo, tamén ese traballo que perto do río se fai, que o asunto, sí, da lamprea e outras cousas parecidas, sí, non? Exacto, es que eu son dun, eu vivo en Tui dende fai xa unos cantos anos, pero eu son dun pobo de al lado de Tui, que é Salvaterra de Miño. Anda, pois pues, sí, claro. É a cuna da lamprea, non? Exacto, o río Tea, todo o sistema de pesca artesanal que teñen no río Tea, con as estacadas, claro. Bueno, que son unhas pasarelas que se montase nos ríos para, e despois as pescan con unha especie de tridente, con, bueno, un modo moi manual, moi artesanal. Eso tamén é moi visual, toda a zona do río Tea, Bueno, e o miño, claro, o miño a zona de Arbo, todo con as pesqueiras de origen de romana, e todo isto, todas as zonas moi visuales tamén. Claro. Sí, sí. Bueno, e a chegarse a outra beira do Miño, quere decir, en Portugal tamén, non? Esa, esa zona tamén é preciosa, non? Con unhas grandes vistas panorámicas tamén, non? Sí, a Serra da Peneda, todo o que é a zona de Melgaso, Castro Laboreiro... Castro Laboreiro sí. ten un sabor especial, non? Porque quizáis é un rural moi... bastante diferente do rural galego, non? Sí, quizá un pouco máis, non sei como decir, máis antigo, máis natural, máis... Que se conserva mellor tamén. Autóctono, exacto, sí, sí. Ten moitas tradicións, ten moitas aldeas no medio da montaña, así moi... non moi ben conservadas, pero sí... sin moita intervención de arquitectura moderna, vamos. Ah, claro. Y sí, está toda a zona é moi bonita dende Arcos de Valdevez, o Ponte de Lima mismo, todo o norte de Portugal unha zona para visitar, claro. Sí. Bueno, aí de Castro de Boreiro, a ver o que me causou gracia, bueno, causou impresión son aquelas vacas cachenas que teñen por ali, sí. ¿Verdad? Que parece mansiños. O can de Castro Laboreiro, que tamén é unha autóctono. Un can autóctono tamén son así moi particulares, un can un tipo mastín, un can grande de montaña. E o ganado, claro, as vacas sí se chaman a atención, e tamén están bastante ricas. Sí, sí. Sí, os espigueiros, que por ali hai moitos ademais que chaman eles, que no, nosotros chamábamos de canastros, pero eles chaman de espigueiros, sí. Non? Sí. Hai bastantes zonas, sí. Ahora non me lembro do sitio así. Hai unha zona onde hai unha concentración grande de canastros. Sí, o Lelas ou algo así, me parece que se chama. Sí, non me acordo ahora exactamente. Estuve aí, pero non me acordo ahora, sí. Bueno, Gus, falanos algo máis da tua... do teu traballo publicado que ten moitísimo que ver coa fotografía, pero tamén algún libro que poides recomendar que os nosos ointes poidan, os coitantes poidan mercar, por exemplo. Mío? Claro. De mercar, meus traballos son todos de encargo, básicamente. Entón, no mercado non temos nada por ahora. Temos a idea de facer un libro, pero o meu traballo de audiovisual, de Playdoc e de outras cousas me quita moito tempo. Entón, claro. A idea está, foi tan moito material aí de fotografía, tengo discos duros enteros cheos de negativo digital en algún día que teña tempo, pues poreime, pero por ahora de mercar non hai nada, sí. Todo é agasallos do concello. Vale, pero tes que facer publicación e exposición, que non sei se tes sí. Alguna que outra, pero si compre admirar o teu traballo, que non é somente esa fotografía, é creatividade da túa fotografía, porque non é unha fotografía normal. Xa, bueno, si, sí, eso sí, pode ser. A mí a miña pareceme normal para min, claro. Claro, pero hai que poñer máis en valor, bueno, eu en unha opinión miña, perdona que a mellor me meto en camisas de once varas, pero o que si é certo é que ver exposicións do teu traballo fotográfico que ten algo que ver con unha creatividade, é dicir, non é solamente plasmar unha imaxe, sino que ademais ti posle a túa impresión especial, non? E entón, facer unha exposición equivale a que, bueno, valoran máis esa túa creatividade. Sí, ensinar o traballo. Eu, a verdade que nunca... Sí, bueno, fixen varias exposicións, hai tempo, aquí na sala de exposición de YouTube e en algún bar e tal. E sempre funcionaron bastante ben as fotos. De hecho, claro. De feito, vendín varias fotos e tal. Pero todo é como ter tempo. Un traballo. É ter tempo, como dis ti, non? Exacto, sí. Sabe, cando me subile, como me queda tempo. Dedicarme más a esos menesteres. No, no, pero... Ahora hay que sobrevivir. Pero é un complemento máis, o sea, o feito de que... Sí, sí, de, sí, sí. Da túa profesión aproveitar un espazo que non sei, que se ten que valorar, que en realidad que eu por lo menos do que vin, do que me regalaron, do que comprobei contigo, pues ten un valor especial, e entonces facelo plasmar, aínda que non se vendan todos, pero si plasmar algunhas das fotos que ti teñas máis cariño e que puxeras moitísima máis impresión, pues lógicamente creo que darla a coñecer a todos os amantes da fotografía, seguro que estarían contentos de verte. Sí, no, teño un proyecto aí de exposición para o ano que ven, que está aún en proyecto, porque facer unha exposición tamén significa invertir moito dinheiro, porque as copias en calidade, claro, as copias en gran formato en calidade son bastante caras, incluso despois a hora de presentalas, ¿no? De ponerse un marco de cente, claro, todo eso, claro. Montar unha exposición significa invertir dinheiro. Sí. Despois, a única forma de rentabilizarlo é vendendo copias, e non é tan fácil. Parece que é máis fácil que a xente compre cuadros pintados, pintura, claro, que a fotografía. A fotografía é bastante máis complicada de vender, por lo menos aquí. Non sei, bueno, a nivel de unha gran cidade igual sí, pero... En pobos pequenos é complicado. Vendín varias, pero é moi complicado vender para despois amortizar a inversión, vamos. Claro, claro, pero bueno, eu metínme suxerinte eso por o feito de que é unha parte máis da túa do teu traballo. Sí, sí. Entonces que quede plasmado nese aspecto, quizás non fai falta que sexa moi grande a exposición, pero si sí, como mínimo que queda plasmado un aspecto máis da túa trayectoria profesional que compre poñer en valor, nada máis. Es que era eso a mí, non sí, me, sí, sí. Meterme contigo para nada, ni tú menos. No, proxecto hai, está bastante avanzado, pero falta o diñeiro. Pues, as dúas cousas, o sea, publicar e expoñer, de verdad que cho, que cuando estea, que saibas que te chamaremos para que nos indiques como está e onde está, ¿eh? Sí, vale, tranquilo, está atentos. Gus, foi un placer e unha honra terte aquí no noso programa. Que sigas colleitando moito éxito e que te sigan chamando para poder facer todos esos traballos engaiolantes. Sí, no, por ahora teño bastante sorte con iso, vamos. Parece que lle gusta a xente as fotos, entón solo me chaman para traballos deste tipo, sí. Pois moi ben. Bueno, porque saibas que nosotros tamén somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, vas a ter éxito. Vale, pois moitas grazas, entonces, por chamar. Garantizamos, Chogo Gus. Unha aperta grande, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, facernos partícipe da túa inquietude coa túa profesionalidade tan extraordinaria que cualquier persoa que te queira coñecer pode meterse aí en vimeo.com e ver esas grandes publicacións que ti tes. Vale, pois moitas grazas a vosotros, vale. Unha aperta grande. O que renunciamos. Como elixir entre a sabia e o veleno, se ainda non comecemos a forma de todas as voces que teremos. Pensa como fórmula do capital, pídeme que todo as veces mal. Queremos mudar a luz de apelaxe, achar as medidas para un novo traxe. Baixo xa e o froito o que se mentar, só queda hibernarse e achar as medidas para un novo traxe. Xa, mo dicía mamá, que chega tarde, que mellor que non chega.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. ¡Hey! ¡Viva el rollo! Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo! Sant Boi. 45 anys amb tu. Galegos no baix. Baixamos a música. Esta música é de un tobello, pero sírvenos para recibir a Antonio, o presidente da Irmandade O Noso Lar de Tarrasa, a Irmandade Galega, que esta fin de semana teñe unha celebración especial. Vamos a saludarlo. Moi boa tarde, Antonio. Buenas tardes. Moitas gracias por atendernos e moitos parabéns por 43, por a 43 festa de Galicia en Tarrasa, non? Sí, mira, a mi edad que casi sirve para jubilarse, coño. Bueno, pero vamos por o miudiño de, como din os cataláns, sin sentis de ese traballo que vades a facer esta fin de semana, que corresponde a esa grande celebración que tendes. Mudades de lugar, non? Como sí, outros anos. Sí, cambiamos de fecha por unhos motivos personales por aí. Ahora cambiamos tamén o lugar, aunque nos queda un poquito más pequeño, pero bueno, para vivir un fin de semana hay que ir de Galicia en Tarrasa. Mudades de lugar, pero vamos a decir dónde teñen que achegarse o nosos escoitores. La misma rambla de Tarrasa y parte de los catalanes. E comezades precisamente este venres, non? Sí, a partir das 6 da tarde. 6 da tarde, exacto. Apertura da festa con música xoven, como dices vos. A juventude, a xuventude. E o grupo. Despois invitamos aos andaluces que nos fagan os sevillanos para aí poder tamén unir un pouco a cultura. Moi ben, moi ben. E despois un grupo de música para rematar o grupo Titanic, teño entendido. Eso. Bueno, esto venres para comezar, digamos. Sí. Pero despois, sábado, grande festa, grande en todos os sentidos, posto que comezades a primeira hora da mañá, non? O viernes por noite tenemos a visita do presidente do Parlamento de Cataluña. Ajá. Sí, que vai acompañarnos a un rato. Moi ben. E o sábado, pois, comenzamos pola mañá tamén con un grupo de gaitas, que se amor de sábado, que viñen a tocar. Moi ben. Despois, as 14 hai xantar de socios, que, bueno, socios e amigos que venen a acompañar. Sí, sí, sí. Bueno, o grupo de gaitas que amenizará, digamos, o vermú, digamos, ¿no? Porque comenzarán ás 12 da mañán, ¿no? Ás 12 da mañán, eso es. xantar de socios e despois continúan logo pola tarde, despois do... Às sete comeza a mandar a olla de Rubí, que as súas danzas, a música, todas estas cousas. E volven... E volve outra vez o grupo Titán e a Orquesta Clan hasta... hasta día unha, máis altas horas de la madrugada, como se suele dicir. Bueno. Despois, eso... para celebrar o sábado de grande festa galega, que todo isto vai acompañado, digamos, que tendes aí exposición de produtos, o sea, non é solamente música galega, cultura. Este ano, sí, este ano temos unha exposición, bueno, de produtos sempre está, tamén hai unha exposición de pintura, e temos unha sección que regalamos libros. Carai. Sí, carai. Regalamos libros. O sea, que non é afectado o libro, pero sí que regalade o libro. Sí, regalamos libros, sí. Moi ben, sí. Moi ben. Todos de Galicia, ¿eh? Todos de Galicia, bueno. Eso. E despois, domingo, volve outra vez a sesión Bermú, non? Sí, o grupo de Itangui, e despois ven o grupo de Gaita de Saudade. E despois facemos o xantar oficial, famoso xantar oficial, onde teremos unha representación do Centro Galego de Cataluña. E algúns centros culturales de Terrassa. Unha representación política de cada partido político, e acompáñanos tamén o delegado de gobierno, a delegada de gobierno de Cataluña. Carai, pois, o sea, administrativamente arroupados, non? Sí. E despois, pola tarde, volvese sí. a facer exposición de música galega con un grupo... Un grupo de Saudade. De Saudade, sí. Ya pues, saben, outra vez orquesta, ya, o grupo está finalizado desde noite. Muy ben. Bueno, non sei si tamén agasallades os participantes, os que se acheguen con unha copiña de queimada, ao final. Non, ao final non facemos queimada. Vale. Non, por aquilo de que agora nos pode conducir Siberes. Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a evitar posibles exactamente, posibles circunstancias desagradables. Bueno, correcto. Escoita, a asociación sigue estando no mismo sitio, sigue entendo no mismo sitio, claro, solamente que ahora vamos a temporada que abrimos solamente viernes, sábado, domingo, nada máis. A Irmandade Galega de Dona Solar de Tarrés, viernes, sábado, domingo, os fines de semana, non? Os fines de semana, sí. Sí, na Conde Borrell 34, non? Correcto. Como sempre. Bueno, cualquier persoa que queira chegarse aí, seguro que está ben recibido, e poden propoñer cualquier outra actividade que non sei se solamente es claro. degustar a gastronomía galega, pero ao mellor hasta poden presentar un libro ou poden facer a lectura... Bueno, sí, presentamos varios libros durante o ano, sí, vamos presentando algún libro. Este ano, o ano anterior, presentamos 4 libros. Caray. Sí. Este ano hai previsto xa un par deles, sí. Un par deles tamén. Bueno. Ellos, os que quieran ir a cesta e non queran conducir, pois, oye, os ferrocarriles catalanes deixan na mesma cesta. Na mesma. Nos ferrocarriles catalanes a parada directa de Terrassa. A Rambla de Terrassa, claro. Sí. Sí. Está na mesma cesta. Moi ben, moi ben. Bueno, e volvemos a repetir, a gastronomía, a degustar dela, e en especial o polvo, non? O pulpo. Sí, a mellor gastronomía está aí. Isto es. Temos a empresa Tasada, que vai a presentación da gastronomía, son fabulosos. Sí. Eu mencionei o polvo, pero tamén habrá empanada, lacón e outros produtos, non? Todo tipo de gastronomía, claro. Todo tipo de gastronomía. Eso es. Bueno, Antonio, ti sabes que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, sabes que teredes moitísimo éxito nesa grande celebración. Esperamos que viñades a acompañarnos. A ver si somos capaces de achegarnos. De verdad que sempre... convídanos, sempre estamos moi agradecidos, primeiro porque nos recibes tan amablemente e sempre nos das información de todo ese traballo que facedes, que, por certo, leva moitísima moitísima dedicación para poder chegar a ese fin, non? Bueno, como todo traballo ten súa dedicación, verdad? Pero bueno, claro, despois de tantos anos isto faise xa sin traballo. Bueno, quitarlle, tú humildemente quitarlle importancia, sí. Pero a verdade é que leva consigo moitísimas relacións, moitísimos traballos. Pero esto xa é un, como se dice ahora a juventud, un corte y pega, ¿no? Sí, sí, pero parece rutinario, pero hay que chamar, hay que mandar, sí, claro, cartas, sí, hay que... Sí. La verdad es que llevo consigo un equipo, quizás no tú solo, pero sí que un equipo que lleva adiante ese trabajo que compre... que además a colaboración de otras entidades también ayuda a que vosotros teñades esa exposición galega fantástica. Y además, ¿no? está demostrado que uno tiene que ser el mejor, tiene que ser rodear de los mejores. Claro que sí, claro que eso sí. Es, sí, sí. Eso es. Pois, Antonio, celebrar que teñades unha grande festa. Gracias. Por certo, as túas visitas a Galicia continúan sendo excepcionales, sí, non? Sí. Hai pouco que vinte que publicabas algo que fixeste de Selino Bolo, non? Sí, ali estamos. Ali, no Bolo, naquel... Non sei se chaman Castelo, polo menos... Sí, Castelo do Bolo, sí. El Castelo, non? De Doña Urraca. Doña, sí. Sí, sí. Bueno, pois que sigas disfrutando. Venga, que o pasedes pues, moi ben, e moitísimas grazas por a túa participación. Que dais todos de invitados. Moitísimas grazas, queridos. Venga, gracias a vos. Xa sabedes, ali na Rambla de Tarrasa podedes disfrutar esta fin de semana da 43 Festa Galega de Tarrasa. Ah, aí está. Veña, unha aperta grande. Venga, Antonio. Moitas gracias e forte abrazo. Muy buena fiesta, hasta luego. Hasta luego. Despedimos. Viene cargado de trigo para la marinería. Y otro en el aire se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire. En el pueblo del Corralín, en el pueblo del Corralín, dice que no hay bachadores, a miren para la fila, parece ramos de flores, ay la la la la la. Te lo dejas llevar, te lo dejas llevar, con el aire que llevas cuando vas a lavar. Tú fuiste la que tiraste, tú fuiste la que tiraste a San Antonio en un pozo y lo cubriste de leña porque no te daba mozo. A tu madre le llaman era de compás, a tu padre el caballo y a ti la sota, y a ti la sota niña y a ti la sota. A tu padre le llaman era de compás, con un pie en el estribo y otro en el aire, se despide la niña de su comadre, de su comadre, de su comadre, con un pie en el estribo y otro en el aire. Muy Moi ben, queridos escoitantes, esta foi a nosa emisión de hoxe, Galegos Novais, aquí no 89.4 da FM, en Radio Samboy, para todos vosotros. As comunicacións que tiñamos e os convidados que tiñamos, pois, foron bastante escuetos, pero importante a súa comunicación, e o que queremos ofrecer agora varias peciñas de música para disfrutar coa nosa comunicación musical. Quero decir, non é gastronomía, non é cultura literaria, pero é cultura musical, queridos escoitantes. E o que facemos é despedirnos ata o vindeiro xoves á mesma hora. Que pase unha feliz semana. Veña. Galegos no baix. Thank you. Galegos no baix. Se no sabes amar.